أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کے ساتھ ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا اس کا سبق سبق نمبر ایک یعنی رکوع نمبر ایک ہوگا. آیت نمبر ایک سے لے کے سات تک. سب سے پہلے لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ، اس کا ترجمہ لکھئے گائے والی سورت. سورت کا نام البقرہ کیوں؟ کیونکہ اس میں گائے کا ایک واقعہ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے جو مہربان رحم کرنے والا ہے مسلسل. الف لام میم، ان کو ایسے ہی لکھ لیجئے، توڑ توڑ کے لکھتے ہیں. الف لام میم. ذالک، یہ وہ. الکتاب، کتاب ہے. لا ریب، نہیں ہے شک. فیہ، اس میں. ہدن، ہدایت ہے، رہنمائی ہے. للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. الذین، جو. یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. بالغیبی، غیب پر. ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں. الصلاۃ، نماز. ومما، اور اس میں سے جو. رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو. یہاں ایک وضاحت کروں کہ جب میں لفظ لکھاؤں گی آہستہ آہستہ وادی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک لفظ میں دو تین چیزیں چھپی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ لفظ ہے رزق، ایک لفظ ہے نا، دوسرا چیز ہے ہم، تیسری چیز ہے. تو میرے بولنے کا انداز ہی ایسا ہوگا کہ یہ تینوں لفظ واضح ہو جائیں. آپ غور سے سنیے گا میں جب بولوں گی اس لفظ کو، تاکہ بعد میں آپ کو اس ایک لفظ کے اندر سے بھی تین چیزیں مل جائیں. رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. والذین، اور جو لوگ. یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. بی ما، سمجھ گئے، یعنی با الگ ہے تو ما الگ ہے. ساتھ اس کے جو. انزل، نازل کیا گیا. الی کا، طرف آپ کے. و ما، اور جو. انزل، نازل کیا گیا. من قبلی کا، من سے. قبلی، پہلے. کا، آپ سے. تو من قبلی کا، آپ سے پہلے. و، اور. بالآخرتی، آخرت پر. ہم وہ. یوقینون، یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہ لوگ. علی، اوپر. ہدم، رہنمائی کے ہیں. من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. و، اور. اولئک، و، اور. اولئك یہ لوگ ہم وہی المفلحون فلاح پانے والے ہیں آسان لکھنا چاہیں تو کامیاب ہونے والے ہیں ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا انکار کیا سواء برابر ہے علیہم اوپر ان کے اخوا یہ چھوٹی سی جو حمزہ پہ زبر ہے اس کا مطلب ہے خوا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں خوام خوا تو جو خوام کے بعد خوا وہ ہے یہ اانذرتہم خوا ڈراؤ آپ ان کو ام یا لمنا تنذرہم آپ ڈراؤ ان کو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے و اور علی اوپر سمعہم ان کے کانوں کے و اور علی اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے غشاوتن پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے عذابن عذاب ہے عظیم بڑا مشکل الفاظ کے روٹ ورڈز دیکھیے روٹ ورڈز کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ لفظوں کے نیچے ہی لکھیں گے کسی دوسرے رنگ کے پین سے بہتر کیا ہے کہ سبز یا سرخ یا کوئی شارپ سا پتلا سا پین ہو لفظ کے نیچے لکھیے تاکہ آپ کو یاد رہے سب لفظوں کے نہیں ہوں گے جو میں بولوں گی وہی لکھیں گے روٹ ورڈ کے لیے ایک چیز یاد رکھیے کہ روٹ جو ہے وہ اسم کا ہوتا ہے یا فعل کا ہوتا ہے حرف کا نہیں ہوتا الکتاب کاف تابا ہدن ہا دالیا متقین واو قافیہ یؤمنون حمزہ میم نون غیب غین یا با یقیمون قاف واو میم الصلاح صلاح لفظ کے دو روٹ ہوتے ہیں دونوں لکھیں گے آپ سوات لام واو اور سوات لام یا رزقناہم رازا قاف ينفقون نون فا قاف نفق فیومنون دوبارہ آ گیا وہی روٹ ہوگا انزلہ نون ظالام قبلی کا قاف والام بالآخرتی حمزہ خا را اور یوقنون یا قاف نون مفلحون فا لام خا کفرو کافارو انذرتہم نون ذا رو نذر تنذر کا بھی یہی ہے پھر اگلی آیت میں دیکھیے قلوبہم قاف لام با سمعہم سین نیم عین ابصارہم با سواد رو غشاوتن غین شین يا اور عظيم عين ذو ميم غشی جس طرح اردو میں بولتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ لفظ کچھ ایسے ہیں کہ جو اردو سے ملتے جلتے ہیں. مثلا دیکھیں کہ الکتاب اردو میں یہ لفظ عام بولا جاتا ہے, کتاب, مکتوب, مکتبہ, کاتب. پھر آپ اس کو ہم اس طرح دیکھیں گے کہ اردو سے ریلیٹ کریں گے. پھر آپ دیکھیں کہ ہدن کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے, ہدایت, ہدا, ہادی, المتقین, متقی, پرہیزگار, یہ لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. تقوی بھی اسی سے ہے. پھر اسی طرح دیکھیں یو میں نون, امن, ایمان, آمنہ, یہ سب لفظ ایک ہی اصل ہے. غیب کا لفظ اردو میں عام بولا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے. یقیمون کا لفظ بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس روٹ سے سب سے زیادہ لفظ ہیں قرآن پاک میں. قیم, قیام, قیامت, استقامت, قوم, آپ کس قوم سے ہیں, آپ کا قیام کیسے ہو رہا ہے, آپ کہاں قیام کریں گے, مقیم, یہ سب ایک ہی روٹ ہے. صلات کا لفظ آپ دیکھیے کہ دو طرح سے آپ کو بتایا, سوات لام واو اور سوات لام یا. سوات لام واو سے ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے, جھکاؤ پیدا کرنا یعنی ڈھیلا ہونا, صلی یصلی سلون. اور اگر اس کو تھوڑا سا سوات لام یا سے کریے تو جلانے کا معنی آتا ہے. اگر پہلا معنی مراد لیں تو نماز کا کیا مطلب ہے کہ نماز سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. سوچیں میرے اندر پیدا ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد عاجزی, ایسا تو نہیں کہ نماز پڑھ کے اٹھوں اور دل میں اپنی ہی بڑائی کا احساس ہو. اور اگر اس کو دوسرا روٹ لیں گے تو جلانے کا معنی ہے, تو مطلب کیا ہے کہ نماز گناہوں کو جلاتی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو دو نمازوں کے بیچ کے صغیرہ گناہوں کو وہ ختم کر دیتی ہے. اور یہ لفظ بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اسلام سے پہلے بھی یہ ڈکشنری میں موجود تھا پریئر کے معنوں میں, دعا کے معنوں میں. لیکن اسلامیکلی نماز کس کو کہتے ہیں کہ دن میں جو پانچ دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان یعنی ایک خاص طریقے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے سے کچھ افعال کرتا ہے اس کو نماز کہتے ہیں. اب کچھ لفظ جو یہاں استعمال ہوئے اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے. جیسے کہ حروف مقطعات, الف لام میم, اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے کیونکہ آپ کو نہیں بتائے گئے. اب انشاءاللہ ہم تفسیر میں اس پہ کچھ مزید باتیں دیکھیں گے. الکتاب سے یہاں مراد قرآن مجید ہے. لا ریب فی, شک نہیں اس میں. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے اور انسان کا علمی کی وجہ سے فیصلہ نہ کر سکے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط. اب اس لفظ کو ذہن میں رکھ کے ذرا آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں, ہر وقت ڈاؤٹس کیوں ہیں دل میں, یہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ غلط ہے, کیوں کہ علمی نہیں ہے. یعنی ریب کا تعلق کا علمی کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ سے دعا یہی کرنی ہے کہ اس سفر میں ہماری یہ کیفیت ختم کر دے, علم آتا جائے اور دل میں آئے ہوئے جو وسوسے ہیں, جو خیالات ہیں, وہ سارے اللہ تعالیٰ یعنی اس کو تسکین دے دے کہ صحیح علم ہمارے پاس آ جائے. تقوی کا لفظ متقین کے ناطے سے ہمارے سامنے آیا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف جو ہر برائی بھلائی میں تمیز کروا دے, برائی سے بچا کے بھلائی پہ عمل کروا دے, اللہ ہر نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو اس کو گناہگار کر دے. تو اسی طرح پھر متقی کون ہوگا؟ اللہ کا خوف رکھنے والا, برائی بھلائی میں تمیز کرنے والا, برائی سے بچنے والا اور بھلائی پہ عمل کرنے والا. ساتھ ہی اپنے آپ کو پوچھ لیا کریں کیا میں متقی ہوں. یہ چھوٹا سا سوال لکھ کے چھوڑ دیا کریں, بعد میں اس کا جواب لکھیں آپ, تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس قرآن کو اپنے عمل میں ڈھالنے کے لیے. پھر ہدن کا لفظ آیا, ہدایت. یہاں ہدایت سے مراد ہے اللہ تعالی کی رہنمائی جو اس کتاب کے ذریعے ہماری کی گئی. پھر ایمان کی بات ہوئی تو دل سے ماننا اور قبول کرنا, फिर गैब की बात हुई। गैब क्या होता है? छुपी हुई हकीकतें, जिसको इंसान अपने हवास से नहीं जान सकता। हवास क्या होते हैं? आंखें, कान, देखना, सुनना, फाइव सेंसेस जिसको हम बोलते हैं, इससे नहीं कर सकता इंसान। फिर इसी तरह यानी हर वो चीज जो आंखों से छुपी हुई है। और सलात किसको कहते हैं? अल्लाह की इबादत का इस्लामी तरीका, जिसको दिन में 5 वक्त मर्तबा वक्त की पाबंदी और दीगर शराइत के साथ फर्ज किया गया। फिर यहां यकीम उनका लफ्ज आया। इकामत सलात क्या होती है? पाबंदी और दिल की हाजिरी के साथ नमाज अदा करना। और दूसरा माना क्या इसका आता है? इज्तमाई तौर पर नमाज का निजाम कायम करना, यानी खुद नहीं पढ़ना, माहौल भी ऐसा बनाना है कि दूसरे पढ़े। फिर मिम्मा रज़क़नाहुम में देखिए रिस्क है। रिस्क क्या होता है? हर वो चीज जो अल्लाह ने अता की। सबसे बड़ा रिस्क तुम्हारे पास हमारी जिंदगी है, वक्त, सलाहियतें, माल, इल्म, दौलत, बच्चे, गाड़ियां, घर, ये हर नेमत है। कहाँ खर्च करनी है? उसी के बंदे। यनफिकून, यनफिकून का लफ्ज बड़ा दिलचस्प है, नफक से है। और नफक कहते हैं अरबी में टनल को, सुरंग को। सुरंग क्या होती है? इतनी तंग होती है कि जब उसमें कोई एक तरफ से दाखिल हो तो पलट नहीं सकता, उसको आगे ही जाना होता है। तो खर्च करने का माना कहाँ से आया? कि उनके एक हाथ में माल आता है और वो दूसरे में उसको फौरन खर्च कर देते हैं, जमा कर करके नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो वहां रुक नहीं सकता। इसी से फिर लफ्ज मुनाफिक भी है। मुनाफिक को मुनाफिक क्यों कहते हैं? उसका भी यही रूट है, नून फाका, कि वो दीन के दरवाजे में एक तरफ से दाखिल होता है और दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। टिकता नहीं है वहां, उसका दिल नहीं लगता दीन में, इल्म की महफिल में उसका दिल नहीं जमता। फिर इसके बाद देखिए कि आखिरत पर ईमान की बात हुई। वबिल आखिरतुम यूकिनून। यूकिनून का लफ्ज भी बहुत ही खूबसूरत है। आपने गौर किया कि पहले लफ्ज यू में नून आया, ईमान की बात है, लेकिन आखिरत के साथ यकीन की बात। तो यकीन ईमान से अगला दर्जा होता है। यकीन कहते हैं दिल की वो कैफियत कि जिसमें अल्लाह की रजा और उसका खौफ शामिल हो। यानी यकीन किस कैफियत को कहते हैं? कि जब कोई चीज इंसान की अकल, उसके दिल और उसके इरादों पे छा जाए, तो गोया के वहुम बिल्ला वबिल आखिरति हुम यू के नून, इसका मतलब क्या बना फिर? कि ऐसे लोगों के दिल पे आखिरत छाई होती है, ऐसे लोगों की अकल पे सिर्फ आखिरत छाई हुई है। इनके सारे इरादे अपनी आखिरत को सामने रख के बनते हैं। वो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं जीते कि खाओ पियो ऐश करो, मौज मस्ती उनकी जिंदगी में नहीं होती, बल्कि उनकी क्या हालत होती है कि हर वक्त उनको अपनी आखिरत की फिक्र है। जो काम करने लगी हूं, इसका नतीजा आखिरत में मेरे साथ क्या होगा? अल्लाह की रहमत की उम्मीद होती है और साथ ही साथ उसके अजाबों का खौफ भी होता है। यही लोग हैं अल मुफलिहून। फलाह क्या होती है? मुकम्मल कामयाबी। जुज़वी और अधूरी कामयाबी को आखिरत को फलाह नहीं कहते, कंप्लीट फतह। फलाह के लफ्ज से है, ये काटने फाड़ने के मानों में होता है। किसान को भी फलाह कहते हैं अरबी में। क्यों? कि वो जमीन को कुरेदता रहता है। तो मुत्तकी भी मुसलसल हरकत में होता है, जैम नहीं होता, सीज्ड नहीं होता। उसकी जिंदगी में बहुत रिसर्च होती है, भाग भाग के वो काम करता है कि जिससे उसके दिल में अल्लाह की बात को समझना और आसान हो जाए। तो यहां ये किस मानों में है? कि ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी। तो ये था थोड़ा सा लफ्जों का खुलासा। अब आपके सामने कुछ और चीजें शेयर करूंगी इसी रुकू के नाते से, और वो क्या है कि इस रुकू का उनवान क्या है। हम इसी तरतीब से इंशाल्लाह ताला हर रोज काम करेंगे। आज के रुकू का उनवान क्या है? कुरान किताबे हिदायत। ہم نے سورت فاتحہ کے آخر میں ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا واقعی چلو پھر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پورے رکوع میں ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو دیکھیں گے. اس کے بعد آپ کو آیتوں کا ٹاپک لکھوانا چاہوں گی، بجائے اس کے بیچ بیچ میں توڑ توڑ کے لکھواؤں تفسیر کے دوران، بہتر ہے کہ شروع میں لکھ لیں. آیت نمبر ایک، اس کا عنوان ہے انسانوں کی بے بسی. پھر آیت نمبر دو، اس کا ٹاپک ہے ہدایت کس کے لیے. پھر آیت نمبر تین سے چار تک، ان دونوں آیتوں کا ٹاپک ہے ہدایت پانے والوں کی خصوصیات. آیت نمبر پانچ کا عنوان ہے ہدایت پانے والوں کا انجام. آپ اور اس کو مؤثر کرنا چاہیں تو ہدایت پانے والوں کے لفظ کی بجائے آپ رہنمائی پانے والوں کا یا کتاب سے تعلق جوڑنے والوں کا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے وہی لفظ استعمال کیا جو قرآن پاک کی آیت میں ہے، ہدن کا لفظ. آیت نمبر چھ سے لے کے سات تک، اس کا عنوان ہے ناکام انسانوں کی خصوصیات اور ان کا انجام. انشاءاللہ انہی سب ٹائٹلز کی روشنی میں ہم تفسیر اپنی دیکھیں گے، اور بہتر ہے کہ جب آپ اس آیت کا نمبر لکھیں جہاں سے آیت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے تو اس پہ اپنا ٹائٹل پہلے لکھ لیں. اس کے بعد اگلا رخ ہے ہماری تفسیر کا، اور وہ کیا ہے کہ مقصد کیا ہے آج کے اس سبق کو پڑھنے کا، مقصد کیا ہے. آپ سوچیں گے کہ اس طرح کیوں کہا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے ان باتوں کی، براہ راست تفسیر کیوں نہیں کرتے. تو یاد رکھیے، جب کسی کام کا مقصد معلوم نہیں ہوتا تو اس کو کر نہیں پاتے. آپ صبح اٹھتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کیوں جا رہے ہو، آپ کے پتا نہیں، ایسے اٹھ کے چل پڑی نہیں. کچن میں جاتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، مقصد ہوتا ہے نا، مقصد معلوم ہونا تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم ہر سبق کا مقصد لکھا کریں گے پہلے شروع میں، اور پھر تفسیر کے اینڈ پہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم نے وہ مقصد پا لیا. تو آج کا ہمارا مقصد ہے کہ قرآن پاک کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے قابل بننا ہے. ہم نے رب کی رضا معلوم کرنی ہے، رب کی مرضی معلوم کرنی ہے کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے. اس کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے کلر ایکٹیویٹی کا. کیسے کریں گے؟ جیسا کہ اشارہ کیا تھا میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں کہ آپ کے پاس چار رنگوں کے ہائی لائٹر ہونے چاہیے. شروع میں آپ کو کرواؤں گی، لیکن بعد میں آپ لوگ خود گھر سے کریں گے، کیونکہ جب انسان نیا نیا ہوتا ہے تو ہر چیز بتانی پڑتی ہے، اور بعد میں آپ لوگ خود کریں گے. اس ایکٹیویٹی میں ہم چار رنگ یوز کریں گے. پنک کلر جو ہے اس سے ہم اپنے سبق میں سے اللہ سبحانہ تعالی کے نام، اس کی صفات جو بھی آئی ہوں گی اس کو ہائی لائٹ کریں گے. ساتھ ہی پوچھیں کہ مقصد کیا ہے اس کا، کیونکہ ابھی خود ہی بتا دیا آپ کو کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے مقصد معلوم ہونا چاہیے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ رب کا نام، اس کا کام جہاں بھی آئے گا اس کو پنک کلر سے دیکھیں گے تو محبت آئے گی. عموماً محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اتنی دفعہ اپنے سبق میں رب کے کارے تو اس سے تعلق جڑے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے لیے. پھر اس کے بعد ہم سبق میں سے ڈوز دیکھیں گے، امر، حکم کتنے ہیں. مثلا جیسے اقیم الصلاح، یہ حکم ہے. شروع میں آپ نے چونکہ بھی گرامر نہیں پڑھی آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن آپ لوگ ترجمے سے بھی اندازہ لگائیں گے، اور شروع میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی مدد کروں گی. اس کو ہم اورنج کلر سے کریں گے، کھٹے لگتے ہیں نا حکم، بہت مشکل لگتا ہے اس کو ماننا. پھر اس طرح ہم ڈونٹس، نہیں یہ نہ کرو، لا تقربو یا لا تفعلو، جو بھی ہوں گے نہ کرنے کے کام اس کو یلو سے کریں گے. پیل پیلا رنگ ذرا بیماری کی علامت ہے نا. بار بار جب اپنے رب کی باتیں جو اس نے منع کی جب اس کو زرد رنگ سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اس سے تھوڑی سی نفرت ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر جہاں بھی اللہ کی محبت کی بات آئے گی یا اللہ تعالی کے ساتھ کی بات آئے گی, مثلا ان اللہ یحب التوابین ان اللہ مع الصابرین, تو ان چیزوں کو ہم گرین کلر سے ہائی لائٹ کریں گے اپنے سبق میں تاکہ اللہ تعالی کی محبت بھری آیتیں دیکھ کے ہماری آنکھیں اسی طرح ٹھنڈی ہو جائیں جیسے ہم سبزے کو دیکھتے ہیں. ویسے بھی جب آپ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کو نیچر کو آبزرو کرنے کا وقت کم ملتا ہے, تو سبز پتے وہاں نہیں دیکھتے تو اپنی آیتوں کو سبز ہائی لائٹ کیا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے. میں پڑھوں گی ساتھ ساتھ, جہاں آئے گا میں آپ کو آج بتاؤں گی, پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ خود بھی اس کے عادی ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں لفظ اللہ پنک ہوگا, الرحمن پنک ہوگا, الرحیم پنک ہوگا. الف لام میم کچھ بھی نہیں ادھر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کچھ بھی نہیں ہے اس میں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اس میں بھی کوئی لفظ نہیں ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اس میں بھی کچھ نہیں ہے. اولئک علی ہدی من ربهم جی ربهم کا لفظ جو ہے اس کو پنک کریں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس میں بھی کچھ نہیں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اس میں بھی کچھ نہیں. خَتَمَ اللَّهُ لفظ اللہ پنک ہوگا. یہاں ایک آپ کی اصلاح کر دوں اس سے پہلے کہ کوئی یہ غلطی کرے, جہاں بھی لفظ اللہ آتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہائی لائٹ کریں گے. یہ بہت بڑی گستاخی ہے جو اکثر علم کی محفلوں میں ہو جاتی ہے. ہمیشہ یہ بولیں گے لفظ اللہ, کسی کی طاقت نہیں اور کسی کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات کرے. ہاں لفظ اللہ پنک ہوگا. علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوہ و لہم عذاب عظیم جی. تو آج آپ نے کیا دیکھا؟ شاید آپ نے اس چیز کو پہلے محسوس کیا کہ نہ کیا. پہلا ہی سبق ہے سورت بقرہ کا اور صرف اللہ کا لفظ ہائی لائٹ ہوا ہے. یہ لفظ اللہ کی اسماء اور صفات ہوئیں, کوئی حکم نہیں, کوئی نہیں نہیں اور کوئی دوسری بات نہیں. ہمیں کیا پتا چلا اس سے, کیا سیکھا اس بات سے, وہ بھی لکھیں گے کہ جب لوگوں کو رب کی دعوت دینی ہے شروع میں حکم نہیں سنانے, ان کو منع نہیں کرنا, بلکہ اللہ کی محبت دلانی ہے انشاءاللہ تعالی. چلیے یہ رخ بھی پورا ہوا الحمدللہ. دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں اسم کون سے ہیں, فعل کون سے ہیں اور حرف کون سے ہیں. الف لام میم حروف ہیں, ذالک اسم ہے, اسم اشارہ ہے. الکتاب اسم ہے, اسم مصدر ہے. یہ لا حرف ہے, ریب اسم ہے, فی حرف ہے اور اس کے ساتھ جو ہی چھپی ہوئی ہے یہ اصل میں ہو تھی ضمیر ہے, اسم ضمیر ہے. ہدن اسم ہے. للمتقین اصل میں تھا لی پلس المتقین, تو لام جو ہے یہ حرف ہے اور المتقین اسم ہے. الذین اسم ہے اور اسم موصول. یؤمنون فعل. بالغیب میں با حرف ہے, و حرف. یقیمون فعل. الصلاح اسم و حرف. مما جو ہے یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے, یہ تھا من پلس ما. نون اور میم ملے تو میم مشدد ہو گیا, یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے, تجوید میں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. تو من اور ما دونوں ہی حرف ہیں. रज़क़नाहुम फेल है, हुम हालांकि ज़मीर है साथ इस्म की लगी हुई, लेकिन पूरा लफ्ज बजाते खुद फेल है। युनफिकून भी फेल है, वा इस्म वा हर्फ है, अल्लज़ीना इस्म मौसूल, युमिनूना फेल, वा हर्फ मा हर्फ, उनज़िला फेल, इलैका दोनों चीजें। फिर देखिएगा इलैका असल में था इलई यानी इला जैसे होता है तरफ के मानों में हर्फ हुआ, और काफ जमीर है इस्म है यानी। वा और मा दोनों आगे हरूफ है, उनज़िला फेल है, मिन हर्फ, कबलीका आपसे पहले इस्म है, वा हर्फ है बा हर्फ है, अल आखिरती इस्म है, हुम इस्म है और जमीर है, यू के नून फेल है। उलाइका यही लोग इस्म है जी, शाबाश इसम इशारा है ये। अला हर्फ है, हुदन इस्म है, मिन हर्फ है, रब्बिहिम इस्म है, वा हर्फ, उलाइका इस्म, हुम इस्म, हुम जी इसमें जमीर है ये। अल मुफ्लहून इस्म है, इन्ना हर्फ है, अल्लजीना इस्म है, कफरू फेल है, सवा उन इस्म है, अलैहिम अला हर्फ है, हुम इस्म जमीर है, आ हर्फ है, हर्फ इस्तेफ़ाम बोलते हैं इसको, सवालिया क्वेश्चनिंग, अनजरता हुम फेल है, अम या लम दोनों हर्फ हैं, तुंजर हुम फेल है, हुम जमीर इस्म की है, ला हर्फ है, ला हर्फ है जी, युमिनून फेल है, खतमा फेल है, अल्लाहु इस्म है, अला हर्फ है, कुलूबिहिम इस्म है, वा और अला दोनों हरूफ हैं, समअहिम समात उनकी यानी इस्म है, वा और अला हरूफ, अबसारिहिम इस्म, गिशावतुन इस्म, वा हर्फ, लाम जो है ये असल में था ली प्लस हुम लहुम, तो लाम हर्फ है और हुम इस्म है, अजाबुन अजीम दोनों अस्मा है, इस्म की जमा अस्मा होती है। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.